marki Bykow w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na mediamarkt.pl. W tym roku żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 6 września, jest godzina 8. Czas na serwis Trójki, który przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polityczna spowiedź u premiera. Jako pierwszy zjawi się minister sprawiedliwości. Powtórka głosowania w Korycinie. Jak po decyzji sądu mieszkańcy jeszcze raz wybiorą wójta. A w weekend Wisła może osiągnąć najniższy poziom w historii pomiarów. Rusza zapowiadana przez premiera polityczna spowiedź, czyli spotkanie ze środowiskami, które krytycznie oceniają działania rządu. Jako pierwsze do kancelarii premiera zostało zaproszone Ministerstwo Sprawiedliwości. O spotkaniu z Donaldem Tuskiem i ministrem Adamem Bodnarem wezmą udział przedstawiciele środowiska prawniczego. Donald Tusk zapowiedział, że jeśli będzie trzeba, rozmowy potrwają kilka godzin. Spodziewa się też, że uczestnicy spotkania wrócą do tematu jego kontrasygnaty postanowienia w sprawie szefa Zgromadzenia Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Premier chce rozmawiać o ustawach, które mają przywrócić praworządność w Polsce. Będziemy proponowali ustawy, które także będą starały się uporać z problemem tego bałaganu, jaki PiS zostawił, z problemem neosędziów, KRS-u. Premier spodziewa się, że projekty, które zaprezentuje dziś minister Bodnar, zostaną poddane także krytycznej ocenie. Jeszcze we wrześniu Donald Tusk zamierza rozmawiać ze środowiskami odpowiedzialnymi za lasy, ochronę środowiska i ochronę wód. Czy te rozmowy pociągną za sobą dymisję? O to pytałam wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. Nie, premier nigdy nie mówił o żadnym rozliczeniu. Początek rozmów zaplanowano na godzinę 11. Debatę otworzą Donald Tusk i Adam Bodnar. Sylwia Białek, Polskie Radio. Awaria w systemach informatycznych Ministerstwa Finansów. Problemy dotyczą takich usług jak e-Urząd Skarbowy, podatki gov.pl czy e-PIT. A resort informuje, że awaria jest spowodowana problemami technicznymi. Informatycy ministerstwa zdiagnozowali już przyczynę i pracują nad rozwiązaniem problemu. Będzie powtórka drugiej tury wyborów wójta Korycina, gdzie o wygranej zdecydował jeden głos. Sąd apelacyjny w Białymstoku oddalił zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji, który wygasił mandat wybranego tak wójta i nakazał powtórzenie drugiej tury głosowania. Sprawa wyborów na wójta gminy Korycin rozpatrywana była na niejawnym posiedzeniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Ostatecznie sąd zdecydował, że nie uwzględni zażaleń komisarza wyborczego w Suwałkach oraz przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Korycinie, którzy nie zgadzali się z nieprawomocną decyzją Sądu Okręgowego w Białymstoku unieważniającą wybory. Dokładnie chodzi o drugą turę głosowania, w której ubiegający się o reelekcję wójt Mirosław Lech starł się z Beatą Matyskiel i ostatecznie jednym głosem zwyciężył. Do sądu jednak trafił proces wyborczy, w którym Beata Matyskiel wykazała przypadek głosowania przez pełnomocnika bez odpowiedniego pełnomocnictwa i na tej podstawie sąd zdecydował o wygaszeniu mandatu wójta, unieważnieniu wyborów i nakazał ich powtórzenie. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przejęła postępowania w sprawie Macieja Świrskiego. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest podejrzewany o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z odmową wypłaty mediom publicznym, w tym Polskiemu Radiu, pieniędzy z abonamentu. Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych. Jest ona na wstępnym etapie, przyznaje zastępca prokuratora okręgowego Bartosz Okuniewski. Generalnie przedmiot postępowania jest ten sam, bo wszystkie te zawiadomienia są bardzo podobne. Różnica polega na tym, że dotyczy niewypłacania środków w tym samym okresie na rzecz poszczególnych stacji radiowych. Jest plan, jakie działania podjąć, no i w pierwszej kolejności najpierw musimy wszystko zgromadzić, żeby wiedzieć, które ze stacji radiowych faktycznie złożyły te zawiadomienia, jaka jest ich treść, jakie czynności zostały już wykonane. Maciejowi Świrskiemu może grozić do 3 lat więzienia. 4 centymetrów brakuje do pobicia rekordu najniższego poziomu Wisły. Na stacji Warszawa Bulwary to obecnie 29 centymetrów. Rekord może paść w weekend, zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. W niedzielę stan wody może osiągnąć wartość 26 centymetrów, a to jest najniższy stan wody jak do tej pory zanotowany. Niewykluczone, że w tym roku ten stan może się powtórzyć, a nawet wstępne prognozy hydrologiczne pokazują, że ten stan może być jeszcze niższy niż 26 centymetrów. W całym kraju susza. Rekordowo niskie stany wody w rzekach zanotowano na kilkunastu stacjach pomiarowych. Szykuje się remont drogi do Morskiego Oka. Dziś przejście do niego pieszo z Palenicy Białczańskiej będzie możliwe tylko skrótami na szlaku. Przejazdy fasiągami będą wstrzymane, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Dokładnie będzie remontowany odcinek między Wodogrzmatami Mickiewicza a Polaną Włosińca. No i z tym związane są pewnego rodzaju utrudnienia. W piątek będzie można jeszcze poruszać się do Morskiego Oka, natomiast wyłączone z ruchu będzie fragment drogi z Wanty w stronę Włosienicy. Będzie można jedynie przejść tak zwanymi skrótami. A w weekend prace nie będą prowadzone. Szlak będzie otwarty zarówno dla pieszych, jak i fasiągów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Skoro iść można tylko skrótami, to chyba dobrze, to znaczy, że szybciej, szybciej, wyżej, dalej. Sportowe hasło, bo sport teraz w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Polska-Szkocja 3-2, początek Ligi Narodów wymarzony dla naszej piłkarskiej reprezentacji, choć styl gry w Glasgow podopiecznych trenera, selekcjonera Michała Probierza daleki od ideału, lecz co najważniejsze, wynik idzie w świat, komentuje pomocnik Piotr Zieliński. Szkoci to też słyną z tego, no gdzieś tam szukają tych dośrodkowań z bocznych stref i każdy z tej reprezentacji na pewno sprawiają dużo, dużo problemów, ale my przede wszystkim musimy wchodzić lepiej w drugą połowę i nie byłoby tematu, no gdzieś byśmy kontrolowali ten mecz. Wiadomo, mogliby ruszyć 15 minut mocno na nas, ale my właśnie tym, że w środku byliśmy dobrze technicznie, to byśmy sobie wychodzili z tej opresji, a tak to niepotrzebnie straciliśmy tego olej. No i sami sobie narobiliśmy smrodu, ale na szczęście na koniec wygraliśmy. To najważniejsze. Polacy prowadzą w grupie przed Portugalią, Szkocją i Chorwacją, z którą w niedzielę o 20:45 zagramy na wyjeździe. Aryna Sabalenka i Jessica Pegula zmierzą się w sobotnim finale kobiecego turnieju singlowego podczas wielkoszlemowego US Open. W półfinałach Białorusinka pokonała Emmę Navarro 6-3, 7-6. Druga z Amerykanek, Jessica Pegula, w trzech setach wyeliminowała Czeszkę Karolinę Muchową 1-6, 6-4 i 6-2. Aryna Sabalenka drugi raz rzędu znajdzie się w finale US Open. 12 miesięcy temu przegrała z Coco Gauff. W 6 dotychczasowych meczach rozegranych w Nowym Jorku straciła tylko jednego seta. W starciu z Emmą Navarro potwierdziła swoją dominację. Duże emocji przyniosła końcówka drugiego seta. W 10 gemie Białorusinka nie wykorzystała swojego podania, aby wygrać mecz. Zrobiło się 5-5, a potem zwycięzczynie wyłonił tiebreak. Amerykanka obija w nim prowadzenie 2-0, ale 7 kolejnych piłek wygrała Białorusinka. Wyciągnęłam wnioski z wcześniejszych niepowodzeń. Kontroluję moje emocji, dlatego mogłam spokojnie zamknąć mecz w dwóch setach, podsumowała Sabalenka. Pogromczyni Igi Świątek Jessica Pegula pierwszy raz w karierze zagra w finale turnieju Wielkiego Szlema. Jednak na początku półfinałowego spotkania świetnie serwująca Muchowa nie dawała szans faworytce gospodarzy. Losy spotkania odmieniły się w drugim i trzecim secie. Od stanu 0-2 w drugiej partii dla Czeszki zdecydowanie już do końca dominowała Amerykanka, która wykorzystała błędy i zdenerwowanie przeciwniczki. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W Guadalajarze trwa turniej WTA 125 i w jego finale w turnieju deblowym zagrają Katarzyna Peters i Węgierka Fanny Stolar. Jeszcze na koniec hokej na lodzie, bo ruszył sezon. Replast Unia Oświęcim przegrała na otwarcie Ligi Mistrzów z Ilves Tampere po dogrywce 3-4. 7 września Mistrzowie Polski zagrają z Eisbären Berlin. A pogoda się ustabilizowała i trzyma nas w garści dzień po dniu. Aura jest podobna i tak będzie dziś i jutro, jak było w środę czy wczoraj. Czyli słonecznie, z małym wycinkiem kraju zagrożonym opadami deszczu. Dziś tym wycinkiem są Bieszczady. Na ogół okolice 30 stopni Celsjusza się szykują. Nieco mniej będzie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich. No i susza, o której mówiliśmy w serwisie, i upał, przed którym niemal cały kraj ostrzega dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Każdego dnia dziennikarze Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych Polskiego Radia szukają dla Was najważniejszych i najciekawszych informacji. Reportaże, słuchowiska, serwisy informacyjne i interwencje. Jesteśmy dla Was przez całą dobę. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Dla nas to być albo nie być. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 7:09. Zapraszamy do Trójki. A orliki, hasłem ostatnich kilkunastu minut w audycji porannej, orliki te piłkarskie, 2 dwójki i 7 trójek. Na temat tego granulatu, który tam tych butów cały czas jest wysypywany, była o tym mowa na antenie. Ja chciałem powiedzieć, że ja jeżdżę na Skandynawii, na Szwecję, Norwegię. Oni mają taką samą technologię takich boisk. I oni sobie z tym radzą, oni to po prostu sprzątają, usuwają na bok, póki się to boisko nie zużyje, póki nie trzeba wymienić nawierzchni. Więc myślę, że można śmiało ściągnąć, w jaki sposób oni to sprzątają, no bo oni sobie z tym świetnie radzą. Dziękujemy za ten głos. Może faktycznie to jest wzór i rozwiązanie. Zapraszamy Państwa do udziału w audycji 2 2 7 3 lub mailowo zapraszamy do 3@polskieradio.pl, a zapraszają Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Już za chwilę rozmowa polityczna. Gościem Renaty Grochal będzie Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. Share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you, now I'll run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears, and that's not nearly all. Tainted love, you need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. Once I ran to you, dla Owsowcel. Tak otworzyliśmy trzecią godzinę porannej audycji w Trójce, a stałym punktem w tej trzeciej godzinie od poniedziałku do piątku jest rozmowa polityczna. No czas na nią właśnie teraz, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam pana. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy dzień dobry, bo mamy spięcie na linii prezydent-premier. Kolejne. Tym razem prezydent wyraził się krytycznie o zapoznaniu z aktami Pawła Rubcowa, człowieka oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Rosji, który był tutaj pod taką przykrywką dziennikarza, ale został wydany Rosji w największej wymianie od lat. I prezydent powiedział tak. O ile pamiętam, w 2012 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy polskim SKW, czyli Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, a FSB. I Tusk wyraził na to zgodę jako premier. Czyżby ta współpraca między służbami pod rządami Tuska była kontynuowana? Bo tak to wygląda. Tak prezydent skomentował zapoznanie się z aktami i to w obecności prezydenta Litwy, czyli dał do zrozumienia, że Tusk trzyma sztamę z ruskimi? Ja rozumiem słowa pana prezydenta jako pytanie, bo to był tryb pytający, skierowane do rządu, do prezesa Rady Ministrów o intencję, jaka stała za udostępnieniem akt sprawy oficerowi GRU. I spróbujmy spojrzeć na to tak trochę odzierając to z tej politycznej strony. To pytanie jest skierowane do prezesa Rady Ministrów, nie do prokuratora, nie do prokuratora krajowego, tylko do tego, kto ponosi ciężar polityczny takiej decyzji. Ale czy odpowiedzialne jest pytanie w obecności prezydenta obcego państwa, kierowanie pytania do premiera polskiego rządu, czy nadzorowane przez niego służby współpracują z rosyjskimi służbami w sytuacji, kiedy trwa wojna w Ukrainie? To była sytuacja, w której w trakcie wizyty zagranicznej prezydenta Nausedy padło pytanie z sali. No, można było nie udzielić na nie odpowiedzi. Prezydent zasugerował, że polski premier współpracuje z Ruskim. Prezydent zadał pytanie o intencje. Bo w drugą stronę, to też musi wybrzmieć, informacja, że w tych aktach nie było nic ważnego, wydaje się daleko niewystarczająca. Prokurator krajowy Dariusz Kornaluk tłumaczył wczoraj w TVN24, że nie było w aktach żadnych nazwisk ani okoliczności, które mogłyby godzić w interesy Rzeczypospolitej. Nie było tam technik operacyjnych, tylko to, w jaki sposób Rubcow przekazywał i jakie informacje rosyjskim służbom. I teraz... Super. Ale wie pan, że jako prawnik, wie pan, że jeśli człowieka się aresztuje i kieruje akt oskarżenia, to polskie prawo mówi, że trzeba przedstawić mu dowody i zapoznać z aktami. Jest ten moment zapoznania, zaznajomienia z aktami. Opisuje to bardzo szczegółowo w kodeksie postępowania karnego artykuł 156. Tak, to prawda. Takie uprawnienie każdy ma. Zatrzymany. Tam również w tym artykule 156 jest wprost napisane, o ile nie narusza to interesów Rzeczypospolitej. I teraz, co w takich aktach może być? Mówię zupełnie hipotetycznie, bo akta są niejawne. Każdy z nas musi mieć świadomość, że to nie był agent, to nie były aktywa zrekrutowane, zwerbowane. To był oficer, wysoko postawiony oficer GRU, który stał za ogromną siatką zrekrutowanych aktywów, za całą serią operacji prowadzonych przez FSB. Taki oficer to jest broń w wydaniu wywiadu, a kartki z informacją są amunicją. I ten człowiek, uzyskując dostęp do akt, widzi prostą rzecz. Jeden z przykładów. Widzi przed zatrzymaniem, to jest oczywiste, że przed zatrzymaniem kogoś takiego prowadzi się jakąś formę rozpracowania operacyjnego, obserwacji i tak dalej. I widzi, jaki materiał został zgromadzony. Na przykład SMS-y, które wysyłał, no bo to on wysyłał, do kogo wysyłał. Widzi billingi, albo widzi swoje zapisy rozmów na komunikatorze Signal, WhatsApp. Albo widzi jeszcze z innych komunikatorów, z innych urządzeń. Albo tego nie widzi. Wracając za chwilę do Moskwy, po wydaniu, tego typu oficer melduje się u admirała Kostiukowa, swojego szefa, i melduje. Panie admirale, z uzyskanych informacji w materiale dowodowym przeciwko mnie, Paliaki zebrali SMS-y, połączenia i billingi, ale wiadomości, które wysyłałem Signalem po aferze Pegasusa, nie weszły w skład materiału dowodowego. Wniosek w raporcie, w meldunku. Nie mają dostępu do oprogramowania szpiegującego, które w takim wypadku może zostać zastosowane. Ale zalecenie, to akurat jest publiczną informacją, że nie mamy dostępu zalecić do Pegasusa. Zalecić wszystkim oficerom, bo straciliśmy działającym ten dostęp, na terenie Rzeczypospolitej, używanie z komunikatora takiego albo innego. Panie ministrze, ale w takim razie, druga. Dlaczego prezydent zgodził się na wydanie Rubcowa, żeby on mógł pojechać do Rosji i swojemu przełożonemu opowiadać, co było w aktach? Może prezydent powinien powiedzieć Amerykanom, że nie wydamy Rubcowa, niech siedzi w areszcie, odpowie za szpiegostwo przed polskim sądem. Jeśli już się trzymać przepisów prawa, to umówmy się, takie decyzje podejmuje rząd, nie prezydent. Tak, prezydent nie wydaje postanowień w tym zakresie. Ale faktem jest, że ta decyzja była konsultowana. Tak. Faktem jest, że przy udziale sojuszników taka decyzja zapadła. To jest osobna sprawa, to która czy wydaje się, że w debacie czy polski prezydent już była współpracuje omawiana. Z FSB? Ta sprawa wydaje mi się, że była omawiana, bo wielokrotnie mówiliśmy o tym, że jest to, my byliśmy stroną rozmowy z Amerykanami. To oni prowadzili negocjacje z Rosjanami, więc o jakiej formie tutaj nawet współpracy... Prezydent to był konsultowany. No nie, no skoro prezydent oskarża Tuska, że współpracuje z FSB, no to może prezydent, godząc się na wydanie Rubcowa, też współpracuje. Jeszcze raz. Umówiliśmy się, że spróbujemy to do tego podejść bez tej otoczki politycznej i wolałbym na tak postawione pytanie uniknąć. A to nie jest tak, że prezydent nadał tego kontekstu politycznego, ale moim zadaniem, tutaj... moim zadaniem jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest wyjaśnić sytuację. Ale pan może też ocenić swojego przełożonego. Czy prezydent tutaj przesadził? Poszedł o krok za daleko? Więc mi jako szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie wypada oceniać. Moje stanowisko w tym zakresie nie ma znaczenia. Ale to jest program bez uników i ja pytam pana, czy prezydent poszedł o krok za daleko? No więc ja staram się skupić i będę się skupiał na części merytorycznej. Coś poszło bardzo nie tak. Czyli pan uważa, że poszedł za daleko. Jeśli chodzi o udostępnienie i pytanie, jaka była intencja za tym? Jaka była intencja tego, kto podjął tę decyzję? Jeżeli nie było intencji, to przywództwo polityczne wymaga tego, każde przywództwo, żeby po prostu powiedzieć, tak, ktoś nie przeczytał albo nie miał praktyki, nie zauważył, że może odmówić dostępu do tych akt. Tyle. Tu nie ma jakby dodatkowej treści. Jestem przekonany, znając ale pan wie, że w tych aktach nie było ani informacji, kto go rozpracowywał, ani nazwisk funkcjonariuszy. Ale przede wszystkim to służby... Oficer tego typu akta, tego typu dane traktuje jako źródło absolutnie niezwykłej wiedzy. Ja podałem jeden z przykładów. Czy Polska dysponuje urządzeniem podsłuchowym i pewne... kanały komunikacji są używane do technik operacyjnych, czy nie są? Czy zwykłe billingi i zwykłe SMS-y? To jest naprawdę cenna informacja. Jeżeli... Ale to jest akurat informacja publiczna, bo od wielu miesięcy media polskie mówią o tym, że służby izraelskie nas odcięły od Pegasusa. Nas, Węgrów, bo źle wykorzystywaliśmy Pegasusa. Tak, ale nie mogę, pani redaktor, wyprowadzić z błędu ani w jedną, ani w drugą stronę. Czyli mamy Pegasusa? Niejawna. Pegasusa nie. Czyli inne odmiany takich szpiegujących oprogramowań. Pani redaktor, nie mogę pani wyprowadzić z błędu w tej sprawie. Ale proszę mnie wyprowadzić z błędu. To jest cenna informacja dla naszych poważnie? Słuchaczy. To jest cenna informacja? Pani redaktor teraz przyznaje, że to jest cenna informacja? Szpiegujące oprogramowania, czy używane są przez polskie służby kolejne wersje ulepszone Pegasusa. To fajnie, że się zgodziliśmy, że to jest cenna informacja. Ale wcześniej się zgodziliśmy, że prezydent poszedł o krok za daleko. Ja niczego takiego nie powiedziałem. Panie ministrze, ale właśnie czy w tej sprawie słusznie został nadany taki kontekst polityczny, bo to już jest moja ocena, że tutaj być może nie trzeba było w ogóle, żeby politycy się wypowiadali o tym, czy premier współpracuje. Pytam o relacje na linii prezydent-premier, bo po spotkaniu na okręcie ORP Tadeusz Kościuszko miałam takie wrażenie, że prezydent zgodził się na powołanie na komisarza polskiego Piotra Serafina, kandydata premiera i że tutaj między panami jakoś te relacje dobrze wyglądają. I zdecydowanie jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który przygotowywał to spotkanie na okręcie, właśnie na neutralnym gruncie, właśnie poza jakimkolwiek urzędem, wolałbym się skupić na takich aspektach, które udaje się uzgodnić. Skupić się na tym, co nas jest w stanie łączyć, zwłaszcza gdy chodzi o sprawy tak ważne i rzeczywiście kwestie generałów, kwestie komisarza Serafina, sporo innych również kwestii udaje się uzgodnić pomiędzy politykami z krwi i kości, takimi, jakimi są prezydent i premier. No to czy są politycy wagi ciężkie. Zapadło też uzgodnienie dotyczące kontrasygnaty decyzji prezydenta o powołaniu neosędziego Wesołowskiego na tego, który ma zorganizować zgromadzenie sędziów w Sądzie Najwyższym, w Izbie Sądu Najwyższego? Ja nie uczestniczyłem bezpośrednio w rozmowie. To są rozmowy bezpośrednio między oboma panami, więc premier co było przedmiotem, nie mam kontrasygnował decyzję prezydenta. podpisał, później się z tego podpisu, kiedy ta sprawa została ujawniona, kiedy oburzyli się prawnicy, powiedział, że to był błąd, że został wprowadzony w błąd, czy nie został ostrzeżony przez Macieja Berka, który mu podsunął to pismo. Słyszałem. Ostatecznie uważam, że dobrze się stało, że ta kontrasygnata się tam znalazła. Natomiast... To było elementem układu prezydenta i premiera? Po to spotkanie odbywa się na okręcie, w bazie, w porcie marynarki wojennej. Z zabezpieczeniem antypodsłuchowym, z odcięciem łączności, z zabezpieczeniem możliwości stosowania technik operacyjnych, by ta rozmowa została tylko między panami. Ale korzystając, ja do niej dostępu korzystając również nie po raz kolejny z tego, że to jest program bez uników, chcę pana skłonić do tego, żeby pan jednak powiedział, że, czy to było elementem tego układu, czy nie, bo trudno mi uwierzyć. Ja oboje znamy Macieja Berka, szefa... Tak, niezwykle skrupulatny człowiek. Tak, urzędnika, szefa Rządowego Centrum Znam Legislacji. Znam pana ministra Berka pobieżnie, krótko. I trudno natomiast... mi uwierzyć, żeby minister Berek tutaj przeoczył, że to jest taka informacja podziwiam wrażliwa, jego skrupulatność, z której może być awantura polityczna. Podziwiam panu skrupulatność też jest ministra uwierzyć, Berka. Tak? W jego niedopatrzenie. Tutaj teatralnie pan minister podnosi ręce do góry, a co z ambasadorami? Ale się nie poddaje. Tak, zdecydowanie walczy pan dzielnie. A co z ambasadorami? Bo trwa od miesięcy spór o ambasadorów. Nie mamy ambasadora w Stanach Zjednoczonych, nie mamy ambasadora w Izraelu, mimo że specjalny taki konwent zatwierdził kandydatury przedstawione przez ministra spraw zagranicznych. Dlaczego prezydent nie chce podpisać tych decyzji? Dlatego, że te kandydatury, które zostały przedstawione, one w żaden sposób nie były uzgodnione, konsultowane. Tak jak pewien zwyczaj do tej pory obowiązywał. A w całej tej... tylko z powodów ambicjonalnych. Pani redaktor, żeby to wyjaśnić, może naszym słuchaczom w takim szerszym kontekście. Ma pan pół minuty. Okej. Minister spraw zagranicznych to profesjonalista, który musi reprezentować państwo i negocjować, mieć zdolność przekonywania swoich partnerów. Tymczasem my mamy sytuację wewnątrzustrojową taką, że minister spraw wewnętrznych jest w stanie uzgodnić z prezydentem wszystkie nominacje generalskie, nawet w policji. Minister obrony narodowej wszystkie nominacje generalskie w Wojsku Polskim. Premier, prezes Rady Ministrów jest w stanie uzgodnić komisarza do polityki zagranicznej. Jedyny, kto nie jest w stanie tego zrobić, to jest minister spraw zagranicznych, który jest zawodowym dyplomatą. Jego core biznesem jest przekonywanie. I kończymy na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Jacek Siewiera, szef BBN-u, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, przechodzimy na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o tym, czy prezydent podpisze ustawy światopoglądowe, które być może jeszcze w tej kadencji do niego trafią. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A55 z wyświetlaczem 6,6 cala Super AMOLED i aparatem 50 megapikseli. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1749 zł. Dodatkowo sprawdź szkolne hity i inne polecane produkty. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Wow, nowe auto? Nowa Cupra Formentor. Niezła. Polecasz? Pewnie, ale nie polegaj tylko na mojej opinii. Auta musisz spróbować, a jazda testowa do niczego nie zobowiązuje. Tylko kiedy znaleźć na to wszystko czas? Masz dobrą okazję. Na Cupra Days salony są otwarte dłużej. Są już w nich nowe Formentor, Leon i Tavascan. A dla tych, którzy się zdecydują na auto, będzie coś ekstra. Przyjdź na Cupra Days i poznaj nowe modele. Od 12 do 14 września. Umów jazdę testową już teraz. 50 rat, 50 rat, niech 00 nam, niech 0 nam. A gdzie? W Media Expert. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego do 50 rat 0% i do lutego nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze banany 60% taniej. 2,79 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 7 września. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Beko Days w MediaMarkt. Kup dwa różne produkty dużego AGD marki Beko w zestawie i oszczędź 40% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. W tym roku. No hej, mówi Konrad. Mam nowe auto. I to jakie? Toyota Corolla hybryda piątej generacji. Najpopularniejszy w tym kraju samochód już od 3 lat. Czego on nie ma? System multimedialny Toyota Smart Connect z 4-letnią darmową transmisją danych. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. 29 minut do 9. Sponsorem audycji jest Orlen. O sytuacji na drogach w piątkowy poranek Maciek Sampolski. Na S6 mamy już korek od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe w stronę Łodzi. Niestety pogarsza się też drogowa sytuacja na S8, bo kierowcy stoją w obie strony od Broniewskiego do Łabiszyńskiej. Na południu kraju również sporo pojazdów, zwłaszcza na 4 w okolicach Krakowa. Zakorkowana całkowicie w obie strony jest trasa od Balic do zjazdu na Zakopiankę. Na Śląsku trzeba postać na drogowej trasie średnicowej w Katowicach oraz na S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej oraz Sosnowca. To trasa w stronę Tychów. Sponsorem audycji był Orlen. A teraz Krzysztof Zyblewski i skrót najważniejszych informacji. Awaria w systemach informatycznych Ministerstwa Finansów. Problemy dotyczą takich usług jak e-Urząd Skarbowy, podatki gov.pl czy PIT. Resort informuje, że awaria jest spowodowana problemami technicznymi. Jak podkreśla, informatycy ministerstwa zdiagnozowali już przyczynę i pracują nad rozwiązaniem problemu. Osoby z zaburzeniami mózgu doświadczają dyskryminacji w rodzinie, pracy, miejscach publicznych, a nawet w placówkach medycznych. Tak wynika z raportu, który powstał w ramach kampanii Wyprostuj spojrzenie. Wiedzy na temat chorób psychicznych nie ma wiele młodych osób, podkreśla profesor Dominika Dudek, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. To, co dla mnie jest takie zaskakujące, to, że młodzi ludzie mają dość wypaczone spojrzenie na zaburzenia psychiczne. Mają przecież taki dostęp do wiedzy, taki dostęp do internetu, ale może właśnie dlatego, że często te treści, które można znaleźć w internecie, są zupełnie nieweryfikowane. Depresję ma w Polsce 1 200 000 osób, a schizofrenię 385 tysięcy. Olaf Scholz i Wołodymyr Zełenski porozmawiają dziś w 4 oczy. Prezydent Ukrainy pierwszy raz dołączy do spotkania w formule Rammstein. W amerykańskiej bazie spotkają się ministrowie obrony państw wspierających Ukrainę. Osobne spotkanie niemieckiego kanclerza i ukraińskiego prezydenta odbędzie się po południu we Frankfurcie nad Menem. Pełny serwis Trójki o 9. A teraz słowo o pogodzie. Zachmurzenie będzie dziś małe, miejscami umiarkowane, na południu i w centrum kraju okresami po prostu bezchmurnie. W Bieszczadach możliwy dziś słaby deszcz, poza tym słonecznie, no i gorąco, upalnie, bo temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 28 do 31 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, bo od 23 do 26 stopni będzie w rejonach podgórskich i na wybrzeżu. 26 minut do 9. O orlikach dziś, tych piłkarskich, także rozmawiamy. Zadzwonił do nas pan Aleksander. Dzień dobry, panie Olku. Dzień dobry, witam państwa. Witam serdecznie słuchaczy. Pan ma jakąś historię podobno z tym granulatem. Tak. Nietypową. Dokładnie. Parę lat temu kupiłem sobie buty i poszedłem na boisko typu Orlik. To jest boisko treningowe w legendarnym Rybniku Kamieniu, tam gdzie grała kiedyś kadra Górskiego. No, zagraliśmy z kolegami, potem poszedłem do domu, buty rozebrałem w piwnicy, żeby nie rozsiewać wszystkiego w domu. Następnego dnia po pracy przychodzę, patrzę, a w piwnicy, w pomieszczeniu, gdzie te buty, dwie łapki na myszy i żona mnie zawołała, chodź, musimy coś zrobić, bo pojawiły się myszy. A ja mówię, no ten granulat wygląda jak mysie kubki, no. Taka wesoła sytuacja. Od tamtej pory niestety tego granulatu mamy dużo i gdyby się pojawiły rzeczywiście myszy, to byłby problem, bo problem byłoby chyba to rozróżnić. A rzeczywiście specyficzny to jest wygląd tego granulatu, ale pan mówi, że pan grała tam, gdzie kadra Górskiego, to tak, mimo, że to orlikowa piłka, to czuć takiego ducha tych wielkich piłkarskich osiągnięć? Powiem panu, no na tym naszym ośrodku czuć, poza tym na tym boisku sztucznym, na którym gramy, to jest pełne boisko pełnowymiarowe, tam trenują też drużyny pierwszoligowe, ekstraklasowe, także jest to, można powiedzieć, nadal legendarne boisko, a też napisałem o tym swego czasu parę lat temu piosenkę i ta piosenka zagrzewa piłkarzy naszego klubu lokalnego KP Kamień przed każdym meczem do boju. A dobrze, no nucił pan już nie będzie, bo nie mamy za to czasu, musimy tutaj Michała Nogasia dzisiaj jeszcze wpuścić na antenę, ale jeśli będzie kiedyś okazja, to proszę do nas dzwonić i się pochwalić choćby fragmentem. Pan Aleksander, bardzo dziękuję. Super, dzięki. Za tę poranną rozmowę. No właśnie, Michał Nogaś będzie opowiadał o książkach, o nowej propozycji, także dla państwa. To za kilka minut. Na razie Red Hot Chili Peppers, Dani Kalifornia w Trójce. 24 minuty do 9. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. chciałbym się ustosunkować do tego zwycięstwa ze Szkocją, jeśli można. Czekaliśmy na nie, jak słyszałem przed chwilą, 40 parę lat, od lat 60. Czy to przeanalizować matematycznie jeszcze raz? Nie, no wszystko się zgadza. Lata 60. były 40 lat temu, tak jak 80. 20 lat temu i tak dalej. To się chyba z biegiem lat w naszych głowach nie zmienia, prawda? Nosowska w trójce, ja pas. Mamy 19 minut do 9. Miała być jedna lampka, dwie poszły konie wio, było lampek moc. Ej, jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd. Ej, nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Piątek, 16 do 9, a więc i kącik czytelniczy w trójce. Na stronie. I Michał Nogaś dziś w wydaniu wyjazdowym, no to chyba tradycyjnie. Halo Lublin. Dzień dobry, tu Poznań. Zaczynamy naszą tygodniową wizytę na festiwalu Malta, właśnie tu, w stolicy Wielkopolski. Pod naszym patronatem na tym festiwalu działać będzie klub festiwalowy. W jego ramach, na naszej antenie, od razu zapowiadam, świetne wydarzenie w niedzielę. Także na naszej antenie będziemy transmitować koncert zespołu Kerala Dust. Także w ramach naszych spotkań na Malcie kolejne wielkie wydarzenie. Wizyta tureckiego noblisty, pisarza Orhana Pamuka. On będzie gościem audycji Wszystkie Książki Świata w niedzielę także o 20:00. Proszę zapamiętać, 20 Orhan Pamuk, 21 koncert zespołu Kerala Dust. A przy okazji także spotkania z pisarkami z całego świata w ramach pasma Głosy Kobiet. Te głosy także Państwo usłyszą na naszej antenie w najbliższych tygodniach. Ale o innej książce chciałbym dziś na stronie powiedzieć. O książce polskiej, właśnie wydanej, świetnej. Książce napisanej przez Mateusza Pakułę, którego poprzednie dzieło, Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję, wstrząsnęło wieloma czytelniczkami i czytelnikami. To była opowieść o odchodzeniu taty Mateusza, o walce o godną śmierć. Teraz także rodzinny temat w nowej książce. O skórze mówię, a dokładnie o skórze po dziadku, bo taki jest tytuł. Historia, no właśnie, dziadka Mateusza Pakuły i historia kielecka. To jest opowieść o tym, jak niesamowicie układają się nasze rodzinne losy i jak po latach próbujemy dotrzeć do sedna tego, co sprawiło, kim i jacy jesteśmy. To może zacytuję na początku samo otwarcie tej książki. Zanim się dowiedziałem, kim właściwie są Żydzi, już byłem antysemitą. Zdałem sobie z tego sprawę stosunkowo niedawno, oglądając po raz kolejny na net stand-up Hanny Gadsby, Australijki w spektrum autyzmu, wychowanej na Tasmanii. Hanna mówi w pewnym momencie, że zanim zdążyła się zorientować, że jest lesbijką, już była homofobką. No oczywiście, przesiąka się tym wszystkim, co w naszej społeczności oczywiste. Nasiąka się jak piach tym, co podskórne, co właściwie nie musi być wypowiadane wprost. Wiadomo, że osoba nieheteronormatywna jest czymś obrzydliwym. Wiadomo, że Żyd jest czymś obrzydliwym. Wiadomo, że nie jest się kimś, tylko czymś. Kiedy w końcu się dowiedziałem, kim są Żydzi, mogłem powoli zacząć przestawać być antysemitą. Opowieść Mateusza Pakuły o jego dziadku przenosi nas do Kielc tuż po wojnie. Czas pogromu kieleckiego, lipiec 1946 roku. Tragiczna karta w historii naszej wspólnej. I opowieść o najbliższym, jednym z najbliższych Mateuszowi człowieku, który został uratowany przez kogoś, kto przeżył zagładę. Jak to się stało, że dziadek Mateusza Pakuły, oskarżony nie o udział w pogromie kieleckim, ale o działanie przeciwko władzy komunistycznej, wyszedł na wolność i nie stracił życia dzięki temu, że ktoś inny w czasie wojny pomógł tej osobie, sprawczej wtedy, przeżyć. I jak to się wszystko łączy z historią pogromu kieleckiego? Skóra po dziadku Mateusza Pakuły to jest książka napisana jak sztuka teatralna, jak pamiętnik, jak rodzinna opowieść, jak rozmowa z kimś bliskim. Splatają się w niej losy Polaków i Żydów i myślę, że jest to także opowieść o rodzinie każdego z nas. Ile zawdzięczamy komuś, kogo nie znaliśmy, a kto pomógł uratować bliskie nam osoby? Ile rzeczy zostało przez nas wyparte z pamięci? A tak naprawdę powinniśmy być świadomi tego, skąd jesteśmy, kim jesteśmy i dlaczego właśnie tacy, a nie inni jesteśmy. Mateusz Pakuła pisze w tej książce o swoim śledztwie, o próbie dotarcia do dokumentów, które dałyby jasną odpowiedź na to, jak to się stało, że dziadek przeżył, a to też w ogóle poza wszystkim był niesamowity człowiek, który w podkieleckiej wsi prawie wysadził w powietrze zebranie partyjne, bo odpalił taki pocisk, który mógł spowodować śmierć wielu osób. Robił to oczywiście w latach swoich szczenięcych, nie do końca świadomy, z czym to się może wiązać. Został uznany za wroga Polski Ludowej. No i właśnie ta Polska Ludowa w osobie osoby ocalonej z zagłady przyszła mu z pomocą. Jak to się stało, że przez długi czas o tym, co wydarzyło się w Kielcach w roku 1946, nie tylko w tym mieście, ale w ogóle w Polsce milczano? I jak dzisiaj próbujemy sobie z tą historią radzić? Mateusz Pakuła prowadzi to śledztwo, zagląda do akt IPN-u, szuka dokumentów swojego dziadka, osoby, która go uratowała, swoich bliskich i stawia w skórze po dziadku najważniejsze pytania. Właśnie te o naszą moralność, to o nasze podejście do historii i to, jak bardzo staramy się fałszować własną także rodzinną historię, gdy wydaje nam się ona być może nie do końca jasna, czysta i przejrzysta. Nie po raz pierwszy Mateusz Pakuła w sposób bezkompromisowy mierzy się z fałszowaniem pamięci, z tym, co osobiste i zbiorowe i jak to się przenika. On się nie boi w tej książce bolesnych pytań. No i właśnie szuka tej formy, o której mówiłem. Trochę sztuka teatralna, trochę pamiętnik, trochę reporterskie śledztwo. Daje nam książkę lustro, w której każdy z nas, każda polska rodzina, myślę, może się przejrzeć. W przeszłości odbija się tu teraźniejszość i jest to doskonały dowód na to, że jeżeli nie zadamy najważniejszych pytań naszym najbliższym, jakich wyborów musieli dokonać, to być może nigdy do końca nie będziemy spokojni. Jak dzisiaj, po 80 latach, patrzymy na zachowanie naszych bliskich w czasie wojny i po wojnie? Jak próbujemy tę pamięć prywatną, ale też pamięć wspólną odzyskać? Mateusz Pakuła, Skóra po dziadku, książki małpa.polskieradio.pl. Mamy egzemplarze dla słuchaczy. Proszę się do mnie odezwać, jeśli chcą Państwo przeczytać, jak to było w Kielcach kiedyś i dziś, jak to, co niewypowiedziane kiedyś, teraz wreszcie może wybrzmieć. A ja pozdrawiam z Poznania i do usłyszenia z Festiwalu Malta. Dziękuję, miłego weekendu. Na stronie. Dziękujemy, pozdrawiamy Poznań także. No, specyficznie opowiada o książkach Michał Nogaś. Chciałbym w literaturze widzieć tyle, co on. Państwo mogą, tylko trzeba napisać. Long days, tall rum, it's clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. And summer's past, we were never meant to last. Black bow and black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on the fire, my clementine. I'll bear in mind things you said to me, things you said on that. Minut do godziny 9 i jeszcze jeden głos od Państwa, 2 dwójki i 7 trójek. Mówił Pan, że lata 60, tak? 40 lat temu. Ja jestem 65. Chciałem mieć te 40 lat. Szczerze mówiąc. Jak to zrobić, kurczę? Jak to zrobić? Dziękuję bardzo. Pozytywne nastawienie wystarczy, odczucie, nie PESEL, tak myślę. Pozytywnie. Zresztą, mam nadzieję, spędzili Państwo ten poranek z trójką. Dziękujemy za spotkanie w porannej audycji. A kończymy piosenką, na którą, podobnie jak na utwór Janisa NDO, ten sprzed chwili, można jeszcze głosować do 12 w ramach listy przebojów trójki. Lola Young, Flicker of Light. Do usłyszenia.